you were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. As I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you. Elvis Presley samen met de Royal Philharmonic Orchestra in Always On My Mind. En daarvoor Rick Wakeman samen met Justin Hayward van de Moody Blues in Still Waters Run Deep. Tijd voor ons eerste onderwerp. De periode van kerst kan voor sommige ouderen een lastige en eenzame periode worden, zeker nu. En daarom hebben de jongere ambassadeurs de afgelopen 5 weken hard gewerkt aan een advies over de vraag: hoe kunnen we de feestdagen en wintermaanden aangenamer maken voor ouderen? Herman de Bruin. Ik heb een jongere ambassadeur aan de telefoon en in de uitzending, Banu Skoer. En daar ga ik mee praten. Banu, welkom. Hi, goeiedag. Ouderen helpen met een alternatieve invulling van de kerst. Dus je gaat geen kerstboom bij ze opzetten, want dat is niet alternatief, hè? Nee, dat is geen alternatief. Het is de bedoeling dat ze het zelf kunnen uitvoeren vooral. Want het gaat om zelfstandige ouderen en dat zijn activiteiten die ze vooral zelf thuis moeten uit kunnen voeren. Want dan heb je het over zelfstandige ouderen die nog thuis wonen, niet in een instelling of een ouderenverzorgingshuis? Nee, inderdaad. En wat is dan het alternatief wat jullie kunnen bieden? Ja, nou, wij hebben dus een paar weken lang online bijeenkomsten gehouden. En we hebben een beetje gebrainstormd. Het moet gemakkelijk uit te voeren zijn, het moet niet te duur zijn en het moet voor iedereen zijn, want niet iedereen viert kerst op dezelfde manier. En het moet vooral te personaliseren zijn. Ja. En uit die sessies is eigenlijk een advies gekomen. KBO, PCOB, die vroeg ons eigenlijk om een stuk of 5 activiteiten. Daar zitten we ruim boven. Ja, KBO, PCOB is de oudere organisatie, de belangenorganisatie van de ouderen. Ondersteunde dat ook? Ja, zij gaan over de belangenbar. Het ging eigenlijk van senioren naar grotere partijen en organisaties. En ze vroegen dus de jongere ambassadeurs voor eigenlijk een jongere blik op hun advies. Dus dat hebben wij dus voor hun gedaan. Ja, en wat zijn dan de activiteiten die jullie kunnen ondernemen met ouderen? Nou, we hebben dus een activiteitenbingo. Dus dat is, daar staat bijvoorbeeld een wandelingetje maken. Eigenlijk een wandeling, dat doet eigenlijk ieder ouder wel. Maar dan een wandeling ga je even een ander blokje nemen. Een kaart schrijven naar een vriend of vriendin of familielid. Of bij de buren langs gaan. Dus dat is een activiteitenbingo. En die wandeling, lopen die jongeren dan ook mee? Nee, het is nee, wel dat echt niet. De bedoeling. Nee, want het is niet. We hebben het zoveel mogelijk coronaproof proberen te maken. We zouden heel graag eigenlijk gewoon bij de ouderen langs gaan. Ja, maar dat gaat niet. Koffie, nee. Maar dat gaat helaas niet. Nee. Ja. Maar ja, dan moet die ouderen het toch alleen doen. En hoe krijg je die ouderen dan zover dat die toch gaat? Want ik kan me ook voorstellen dat ouderen denken: nou, alleen lopen, daar heb ik ook niet zo zin in. Ik noem maar even het wandelen maar. En bingo spelen alleen is ook niet zo handig natuurlijk. Nee, klopt. Ja, we hebben ook activiteiten proberen te verzinnen die zij samen kunnen doen. Mm-hmm. Dus buiten die activiteiten bingo hebben we ook nog een aparte wandeling. En dit is een wandeling die dan echt wordt opgezet en die in groepjes gedaan kan worden. Dus dan loop je bijvoorbeeld langs het gemeentehuis en dan moet je vragen beantwoorden van hoe oud is dit gemeentehuis of hoe oud is dit standbeeld? Tel hoeveel personen er langs lopen met een rode jas. Dus dat is dan wel weer iets wat we samen kunnen doen. Ja. Dus dan kan je toch nog voor de feestdagen wat alternatieve dingen bedenken. En ouderen moeten het uiteindelijk wel zelf gaan doen, hè? Ja, nee, inderdaad. Ze moeten eigenlijk komt de motivatie wel vanuit hen zelf. Maar het is toch leuk als je bedenkt dat een jongere voor jou dit heeft gedaan. En misschien doet iemand het dan sneller dan wanneer ze er zelf mee komen. Het zijn hele simpele dingen die wij hebben bedacht. En het zijn eigenlijk niet hele lastige dingen die heel veel moeite kosten. Dus, nee, het zou een stimulans kunnen zijn voor de ouder om te denken, ik ga dat toch doen, want iemand heeft dat voor mij bedacht. En ik vind het toch wel leuk dat iemand dat bedacht heeft. Ja, inderdaad. Als mensen wat meer willen weten, dan heb je ook nog een podcast? Klopt. Op Spotify of eigenlijk alle plekken waar je eens podcast kan luisteren, denk ik wel. Mm-hmm. Kan je de podcast luisteren van jongerenambassadeurs zelf. En daar is ook een speciale aflevering voor de KBO-PCOB. En natuurlijk de website van de jongerenambassadeurs of de website van de KBO-PCOB. Daar kunt je ook heel veel informatie vinden. Maar jongeren ouderen helpen met alternatieve invulling van de kerstgeven, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt, Banu. Mm-hmm. Je bent zelf jongerenambassadeur. En heel veel succes met het werk wat je doet. Want gaan jullie daar, als het een succes wordt, met de volgende feestdagen weer mee door? Of zeg je voor de kerst is het mooi geweest? Nou nee, ik zou er wel heel erg graag nog een keer willen doen. Ik zou dit zelfs voor het hele jaar activiteitenplanning kunnen maken. Dus ik vind het echt heel leuk. En ik hoop echt dat het echt van de grond komt. En dat dit echt iets wordt wat een soort van vast gedaan wordt door de ouderen. Ja, en een eenzame kerst hoeft dan niemand te hebben. Nee, dat hopen wij inderdaad. Dat hoop je inderdaad. En dat is in ieder geval wat jullie ook willen bereiken. Precies. Dat is duidelijk. Dankjewel, Banu, jongerenambassadeur voor het helpen van ouderen met die alternatieve kerstinvulling. En heel veel succes met het vervolg wat jullie nog gaan bedenken. La plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie,

Laat uit 1986 Lonely Won't Leave Me Alone van Jermaine Jackson. Hij is terug. De al 75 jaar verloren gewaande Hofpleintrein is weer terug in Rotterdam. En er zijn al plannen waar de trein na restauratie naartoe gaat. Herman de Bruin. Rotterdammers die lang in Rotterdam wonen zullen het nog wel weten. De Hofpleinlijn. Nou, daar reed een trein op en dan denkt iedereen, dat is allemaal weg. Maar het is niet helemaal waar. Er gaat toch weer wat gebeuren, want een verloren gebaande Hofpleintrein die komt terug. Luc Montulet, hij is in de studio, ik kan er alles over vertellen. Meneer Montulet? Ja, zeker. Ik werk op een scholengemeenschap, of een aantal scholengemeenschappen in Rotterdam voor het LMC Voortgezet Onderwijs. En LMC Voortgezet Onderwijs heeft een drietal jaren geleden contact gekregen met de Stichting Hofpleintrein. De Stichting Hofpleintrein bestaat uit een aantal vrijwilligers die een prachtig stukje verleden uit Rotterdam hebben opgeduikeld in Oost-Duitsland. Want dat was dat hoogspoor, hè? Wat in dat was Rotterdam het hoogspoor over de bogen. Daar is nog een stuk van over. Precies. En dat wordt op dit moment volledig heringericht. En hebt u die trein ontdekt in Duitsland? Nou, was het maar zo? Nee. Ik ben er alleen vanuit de schoolkant bij betrokken geraakt. Ja. Nee, het is door iemand ontdekt die een soort treinspotter, die heeft hem vanuit de trein gezien, heb ik begrepen, toen die door Duitsland reed. En die heeft hier in Rotterdam iets gemeld daarover, waarna een aantal liefhebbers geld zijn bij elkaar gaan haken om die trein het roestige stuk wat het was, naar Nederland te krijgen. Ja, want 75 jaar geleden hebben de Duitsers hem eigenlijk meegenomen. Ja. Zoals meer dingen ze hebben meegenomen. En hij is daar toch wel blijven staan, maar hij zal er niet meer uitgezien hebben. Nee, wat ik ervan gezien heb, want ik heb foto's van de betreffende ontdekker gezien, was het één grote roesbak. Ja. En toen hij naar Rotterdam vervoerd werd en hier aankwam, was het nog erger dan een roesbak. Oké, maar dan zijn er mensen die kunnen daar doorheen kijken en die denken, dat gaan we even opknappen. Nou, dat zullen ze niet zo gedacht hebben, maar wel, we gaan hem opknappen. We gaan hem restaureren en we gaan hem trachten terug te brengen in de staat zoals die in de jaren 20, toen die in Rotterdam reed, hè, vanuit Scheveningen naar Rotterdam, ja. Gaan we hem terugbrengen in de staat van toen. En de stichting Hofbogen wil uiteindelijk proberen de trein bovenop de Hofbogen terug te krijgen. Als monument. Als monument, maar ook met een functie. Ja, want dan komt de school hier tevoorschijn, hè? Ja, de school komt er tevoorschijn, die is er eigenlijk nu al. De school heeft gezorgd dat leerlingen samen met een van onze docenten daar de hele week door praktijk leren. Nu op dit moment zijn er leerlingen van de praktijkscholen van LMC. Dat zijn de drie HPC-scholen. En die werken met een aantal kinderen per week aan het helemaal ontmantelen van de trein. En het daarna stapje voor stapje weer opbouwen in de oude staat. Ja, want hij staat? Hij staat bij de Stoomstichting in Rotterdam. Ja, dat heeft ook met treinen te maken. Ja, daar staan de stoomtreinen. Hè. De stoomtreinen die ook daar, ik geloof wel, 200 vrijwilligers onderhouden die. Die rijden daar ook mee. En zij hebben gratis aan de Stichting Hofbogen plek ter beschikking gesteld om de trein binnen te kunnen restaureren. En daardoor kunnen de kinderen dus ook binnen samen met de docenten. In een loods staat hij dus. Hij staat in een hele grote loods. Ja, dat moet wel. Want hoe lang is die ongeveer? Heb ik geen idee van. Maar ik denk dat die gauw wel 15 meter zal zijn. Als ik het met mijn niet-Timmermans ogen kijk. Ja. Maar het wordt een heel monument dus om daar neer te zetten. Maar ja, voordat hij op die Hofbogen staat, zoals die genoemd worden, dat zal nog wel even gaan duren, denk ik. Ja, de intentie is om binnen 2 jaar de trein eigenlijk afgerestaureerd te hebben. En dan is de hoop dat degene die de Hofbogen gekocht heeft, dat die de trein op de groenstrook die daarboven komt, er komt een heel groot wandelgebied op, dat daar ergens de trein een plekje krijgt en een functie. Maar ja, daar is geld voor nodig. Ja, de Stichting Hofbogen is eigenlijk constant bezig bij allerlei fondsen, bij allerlei mensen, naast geld ook kennis in te kopen. Hoe kunnen mensen daaraan bijdragen als ze dat zouden willen? Dan kunnen ze het beste kijken op de website van de Stichting Hofbogen. Ik zeg altijd, tik bij Google in Stichting Hofbogen en dan kom je erbij en dan staat het exact in. Ja. En wanneer is die zover dat hij daar staat of is dat nog niet te zeggen? Nee, dat is niet te zeggen, want het hele Hofbogen traject wordt in Rotterdam ontwikkeld door een grote projectontwikkelaar. En de intentie is om over 2 jaar dat rond te hebben, maar dat hangt van zoveel factoren af. Ja, maar daar wordt stevig aan doorgebouwd en doorgerestaureerd. Dus. De trein wordt stevig gerestaureerd en hij is nu al van de fase van afbreken weer in de fase van opbouwen. Oh. Van mahoniehouten balken vervangen door nieuwe tot het ijzerwerk. En dat is allemaal een leerproject voor leerlingen die daaraan kunnen en willen werken. Ja, precies. Ja. Dank u wel voor het gesprek. Loek Montulet, directeur Experience College en Rotterdam Design College, maar nu ook betrokken bij een trein. Zingen over dingen die niemand weet. Ik kan bent wie je lijkt. Dat zie ik zo ook wel. Maar naarmate tijd verstrijkt, leer ik jou begrijpen. Leer ik wat je hart begeert. Andersom hetzelfde. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. frozen limbs. I break down. Cause I can't remember if we said goodbye. Het is nog iets te vroeg voor goodbyes, maar Emmylou Harris deed het toch. En daarvoor Bluff en zachtjes zingen. Ons derde onderwerp in dit uur. De provincie heeft een subsidieregeling van ruim 6,5 ton opengesteld om kwaliteitsjournalistiek van Zuid-Hollandse media te stimuleren. Herman de Bruin. Er moet meer geld komen voor de kwaliteitsjournalistiek in Zuid-Holland. Gaat het dan zo beroerd met die journalistiek? Nou, ik ga het vragen aan André Lammers. Hij is projectleider van de provincie Zuid-Holland en bezig met die journalistiek. Meneer Lammers, welkom. Goedendag. Ja, kwaliteitsjournalistiek moet een impuls krijgen in Zuid-Holland. Waar is dat voor nodig? Waar het voor nodig is, is om met name de lokale en regionale journalistiek te stimuleren. Dat er kwaliteitsjournalistiek gemaakt kan blijven worden en dat het ook meer gemaakt gaat worden. Ja, want er is nu, het zijn meestal vrijwilligers die dat doen. We hebben het over soms over lokale kranten en lokale omroepen. Hè? Ja, nou ja, niet alle lokale omroepen werken met vrijwilligers. Hè. Er zijn ook lokale omroepen met professionele krachten. Ja, dat geldt klopt. Natuurlijk ook voor de huis-en-huisbladen. Ja. En deze regeling is ook bedoeld voor regionale kranten en regionale omroepen. Mm-hmm. Waar over het algemeen natuurlijk wel professionele journalisten ook werkzaam zijn. En de bedoeling is ook juist van deze regeling om journalistieke producties te laten maken die anders op de plank zouden blijven liggen. En dan vooral ook willen we zoveel mogelijk stimuleren dat het ook gebeurt met co-producties. Dus tussen lokale kranten en regionale omroepen of schrijvende pers met audiovisueel. Omdat wij denken dat er vanuit die samenwerking ook hele mooie dingen kunnen ontstaan. Ja, meer samenwerking, want nu een lokale krant en een lokale omroep werkt voor een bepaalde plek. Maar ze zouden ook over de grens moeten kijken. Ja. Nou ja, dat zouden we heel erg willen aanmoedigen. Kijk, die producties die worden. Je kunt een aanvraag voor zo'n journalistieke productie indienen bij de provincie. En dat wordt dan voorgelegd aan een onafhankelijke selectiecommissie. Ja. Bestaande uit 5 leden die hun spoor hebben verdiend in de journalistiek. En die brengen advies uit aan het provinciebestuur. En het provinciebestuur keert dan uit. Maar waar je dus extra punten mee kunt verdienen bij die aanvraag is als je dus ook met co-productie aan de slag gaat. Ja, dus als je meer samenwerkt met de anderen, dan kom je vooraan. Dan krijg je bonuspunten. Bijvoorbeeld. Ja. Is die journalistiek, is dat zo belangrijk dat die journalistiek beter wordt? Dan, ja, daar hebben we er eigenlijk al iets over gezegd natuurlijk, maar is dat inderdaad nodig? Nou, er wordt al heel lang over gediscussieerd in den landen, hè, door mediaorganisaties zelf, maar ook met name ook in het openbaar bestuur, wat je de afgelopen jaren toch ook wel vaak hoort vanuit gemeenten, dat er in bepaalde plekken bijna geen verslaggevers meer de gemeenteraden bijvoorbeeld verslaan. Mm-hmm. Dan gaat het niet om die gemeenteraden, maar natuurlijk wel over wat speelt er eigenlijk politiek in mijn gemeente. Hè? Zou een inwoner van zo'n gemeente zich kunnen afvragen? En dat verschraalt steeds verder. En dat verhaal dat speelt al veel langer. En die klacht eigenlijk ook. En wij hebben dus de Universiteit Leiden gevraagd om daar eens onderzoek naar te doen. Dus ze hebben, zoals ze dat dan zelf noemden, het medialandschap in Zuid-Holland in kaart gebracht. Met een vrij omvangrijk onderzoek. Omdat wij als provincie ook wel graag wilden weten, ja, hoe hangt die vlag er dan eigenlijk bij? Ja. En een van de conclusies van het onderzoek was dat er zeker ook verschraling qua journalistiek in Zuid-Holland is opgetreden en ook dus niet ongemerkt is voorbijgegaan aan Zuid-Holland. Wat ertoe leidt dat je in bepaalde gebieden eigenlijk amper nog journalisten werkzaam hebt die dus volgen wat er in de politiek gebeurt, maar eigenlijk ook wat er in de samenleving gebeurt. Ja. En nou zou je kunnen afvragen van, ja, moet de provincie daar dan iets voor doen? Nou, het provinciebestuur heeft uiteindelijk gemeend dat we daar zeker wel een belang hebben als provincie. Want wij zien ook toe op het goed functioneren van het openbaar bestuur in den brede in Zuid-Holland. Hè? Dus ook hoe gemeenten functioneren. De commissaris heeft ook een rijkstaak om bijvoorbeeld burgemeestersbenoemingen te doen. En een aantal andere zaken. Dus wij kijken in het functioneren van Zuid-Holland als provincie gaat natuurlijk ook samen met een goed functioneren van het openbaar bestuur. Jullie geven als provincie daar een boost aan om te zorgen dat die witte vlekken, zoals die er zouden zijn, een beetje kunnen verdwijnen eigenlijk. Op de website van de provincie Zuid-Holland, hè? Ja. Het makkelijkste is als je Zuid-Hollands Mediafonds googelt, dan vind je het automatisch. Dat is makkelijk. Ja. Duidelijk, dan moeten we het hierbij laten. En dan denk ik dat mensen zelf maar even moeten kijken op die website die genoemd is of bij de kwaliteitsjournalistiek voor Zuid-Holland. André Lammers, projectleider provincie Zuid-Holland, dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Stopped shining, it rained all the time. Did set me back some, but I made it through. But I'll never get over losing you. Do you know how much you mean? Told you, 'cause it's true, I'd get over losing anything, but I'll never get over losing you. When you're young and there's time, you forget. I know right now I don't have time enough, and I'll never get over losing you. I've been cold, I've been hungry, not for a while. I guess most my dreams have come true. With it all here around me, no peace do I find, 'cause I never get over losing you. No, I'll never. Dit is De Late Avond. Let's get old together. Let's be unhappy forever. 'Cause there's no one else in this world

not to cry. Steal away, child, sleeping so still. Our love is too precious for distance to care. But when you awake, the morning has come. I won't be the one you turn. Ba-da-ba-da-ba-da.